สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรับปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวที่เรามาพูดให้ฟังทำความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ก็หมายถึงศาสนาหนึ่งหมายถึงคำสอนที่ได้ค้นพบมีอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วค้นพบขึ้นมาก็นำมาบอกต่อสอนต่อข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่บอกต่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ผู้ที่ฟังคำสอนเหล่านี้มีเหล่าภิกษุรุ่นพี่ๆเป็นต้นเขาก็นำคำสอนเหล่านั้นบอกต่อกันมาสืบต่อกันมาและในครั้งแรกนั้นที่บอกต่อสืบต่อกันก็มีเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีเหล่าภิกษุที่มีความสามารถต่างๆในสมัยพุทธกาลได้ฟังธรรมนี้แล้วมีความรู้ความสามารถแตกฉานในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็บอกต่อกันมาสืบต่อกันมาและจดลงในเอกสารเป็นคัมภีร์เก็บไว้ส่งต่อกันมาจากประเทศนั้นมาสู่ประเทศนี้เราได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นธรรมะในใจเรามีธรรมะเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มีความสบายใจมีความเย็นใจความสบายใจความเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ฟังธรรมะที่เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าอัศจรรย์เพราะความที่ธรรมะให้ผลเป็นความเย็นความวางความเบาเนี่ยนะเป็นความไม่น่าอัศจรรย์แต่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เรื่องที่น่าอัศจรรย์เนี่ยคือการที่ธรรมะนั้นแผ่ไปได้ไกลเรื่องที่น่าสะใจคือการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค้นพบเจอธรรมะต่างๆเหล่านี้เรื่องที่น่าสะใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้เกิดเป็นคนแล้วเนี่ยน่าสะใจแต่การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้มาเจอได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสะใจมากเมื่อได้ฟังได้ยินแล้วแม้มันสบายใจมันเย็นใจอันนี้ธรรมดาเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดเก็บรักษาสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แต่เรื่องราวที่เรากำลังนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้อยู่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องราวของท่านพระกุมารกัสสปะแต่ถ้าพูดถึงก็คือเป็นภิกษุรุ่นพี่นั่นเองก็คือเป็นผู้ที่เกิดก่อนเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นสมณะในสากยบุตรที่เกิดก่อนเป็นผู้มีความสามารถสามารถที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้รับคาบไปโดยธรรมได้แต่พระสูตรที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังมาตั้งแต่วันจันทร์คือเรื่องของพระเจ้าปายาสิกับเรื่องของท่านพระกุมารกัสสปะแต่เป็นเรื่องราวที่ท่านพระเจ้าปายาสิเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเห็นว่าผลแห่งบาปบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีมีความเห็นอย่างนี้ท่านพระกุมารกัสสปะก็ใช้อุปมาต่างๆในการที่จะปรับแก้ความเห็นนั้นในเรื่องราวนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14และก็ที่301ถ้าเป็นฉบับของมหาจุฬาลงกรณ์ก็จะเป็นเล่มที่10ข้อที่301เหมือนกันเป็นเรื่องราวในพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสิราชัญญสูตรทบทวนนิดนึงท่านผู้ฟังสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้มีโอกาสฟังในตอนที่แล้วว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองเสตัปปยนครท่านพระกุมารกัสสปะได้มีโอกาสไปที่นั่นแต่ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่สามารถแสดงธรรมได้โดยวิจิพิสดารแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยประวัติของท่านเราก็ได้พูดกันให้ฟังละในตอนที่1นั่นคือเมื่อวันจันทร์ในตอนที่2เราได้พูดคุยถึงเรื่องของการที่พระชาปายาสิผู้ที่มีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้เพราะว่าตัวเองนั้นยังไม่ลงใจไม่เชื่อใจที่ยังไม่ลงใจยังไม่เชื่อใจยังไม่ถึงความวางใจได้เพราะได้ทำการทดลองใน2วาระวาระละ4ครั้งเป็นทั้งหมด8ครั้งโดยในวาระแรกโดยการสังเกตโดยการถามวาระที่2ก็คือการที่พยายามจะหาจิตที่มันจะออกจากร่างไปในขณะที่จากตอนมีชีวิตไปสู่ตอนตายจิตออกจากร่างไปตอนไหนเราก็ได้ฟังการกล่าวแก้ของท่านพระกุมารกัสสปะอันนี้เป็นลักษณะการข่มขี่ปรับวาทะที่เป็นไปโดยธรรมคือไม่ได้เถียงกันคอเป็นเอ็น แต่ว่าใช้เหตุผลและมีธรรมะยกอุปมาอุปไมยขึ้นแสดงขึ้นแก้ทั้งหมด10อย่างด้วยกันแต่ท่านพระชาปายาสิได้ยินอุปมาอุปไมย10อย่างเป็นการกล่าวแก้การทำการทดลองของตนแนวทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องของตนก็ยังไม่เชื่อยังไม่ลงใจเชื่อแต่ด้วยเหตุผลอะไรตอนนี้เป็นเหตุผลเรื่องของทิฏฐิมานะล่ะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้จักตัวพระชาปายาสิแต่ว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิอย่างนี้และมีเหตุผลแบบนี้มีวาทะแบบนี้แต่แล้วตัวเองคือพระชาปายาสิเนี่ยก็เคยไปชักชวนให้คนนั้นคนนี้แต่มามีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันลูกน้องของตัวเองก็มีประชากรที่อยู่ในเมืองเสตพยนครที่เขาเห็นด้วยกับพระชาปายาสิก็มีถ้าเผื่อว่าพระชาปายาสิเปลี่ยนความเห็นแล้วมาเห็นตามที่ท่านพระกุมารกัสสปะสอนเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบุคคลอื่นๆเหล่านั้นก็จะมาด่าว่าได้สิทำไมเปลี่ยนแปลงไปทำไมยึดถือสิ่งนี้มาจะมาตีเสมอหรือจะมาโกรธหรือจะมาเยาะเย้ยบ้างกลัวตรงนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิมานะท่านพระกุมารกัสสปะนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านผู้ฟังแต่ถ้าเป็นข้าพเจ้านี่จะไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยคงจะวางอุเบกขาไปตั้งแต่นานแล้วแต่เพราะว่าท่านมีปัญญาสามารถแสดงธรรมได้โดยวิจิตพิสดารแต่ท่านเปรียบเทียบการที่เราจะต้องละวางเปรียบเหมือนอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบว่ามีกองเกวียนที่เขาจะขนสินค้าจากเมืองนี้ไปขายที่เมืองนู้นซึ่งในกองเกวียนกองนี้มีทั้งหมด 1,000 เล่มมีเกวียน 1,000 เล่มซึ่งเป็นกองเกวียนที่ใหญ่มากเดินทางกันไปในกองเกวียนใหญ่มันก็เดินทางได้ช้าแล้วก็ใช้ทรัพยากรมีน้ำมีหญ้าสำหรับวัวแล้วก็ใช้เวลามากแล้วก็เลยตกลงกันว่างั้นแบ่งเป็น2กลุ่มโดยมีหัวหน้ากองเกวียนอยู่2คนแบ่งเป็น2กองกองละ500เล่มให้กองแรกนั้นล่วงหน้าเดินทางไปก่อนสัก 2-3 วันแล้วก็กองที่2ค่อยออกไปเพื่อที่จะได้เดินทางได้คล่องตัวนิดหนึ่งแล้วก็ตกลงกันอย่างนี้ก็ทำอย่างนั้นแล้วกองเกวียนแรกออกไปแล้วไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เจอคนสวนทางมาแต่คนสวนทางมานี้ปรากฏว่ารถที่เขาแล่นมาเนี่ยเป็นรถที่มีความงดงามมากแล้วก็สังเกตว่าล้อนี่ก็เปื้อนโคลนด้วยแล้วคนขับเกวียนนี้แล้วก็เป็นคนผิวดำมีในตาสีแดงผูกสอดแล่งธนูทัดดอกบัวมีผ้าเปียกมีผมเปียกในกองเกวียนคนแรกเห็นคนที่สวนมามีลักษณะอย่างนี้นี่ทำไมล้อเปื้อนโคลนตัวเปียกด้วยแล้วก็ถามถึงทางข้างหน้าว่าเป็นยังไงมีฝนตกมากไหมมีทรัพยากรต่างๆเป็นอย่างไรในอีตาคนนี้เนี่ยที่มีผิวดำในตาแดงนำผ้าเปียกผมเปียกแล้วก็ทัดดอกโกมุตคือดอกบัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ทางข้างหน้านี่มีแอ่งน้ำมีน้ำมีฟืนมีหญ้าต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท่านจะขนเสบียงเหล่านี้ไปทำไมให้มันหนักเปล่าในกองเกวียนนี้เขาก็ต้องมีหญ้าสำหรับบัวให้บัวกินมีน้ำต้องพกพาไปด้วยอีตาคนนี้ก็บอกว่าข้างหน้ามีอยู่มากแต่ท่านทิ้งเสบียงเก่านี้เถอะแล้วก็ไปเอาข้างหน้าแต่ในกองเกวียนคนแรกได้ยินดังนี้แล้วก็ปรึกษากับลูกเกวียนล่ะว่าถ้าข้างหน้ามันมีน้ำมีหญ้ามีทรัพยากรอะไรต่างๆเราจะแบกไปทำไมเราก็ทิ้งตรงนี้ซะแล้วก็ค่อยไปเอาข้างหน้าตรงนู้นเกวียนจะได้เบาวัวจะได้ไม่รับภาระมากจะได้ไปได้เร็วกันยิ่งขึ้นตกลงกันอย่างนี้ก็ทำดังนั้นแต่เดินทางไปได้อีกระยะหนึ่งเอ้ก็ยังไม่เจอน้ำยังไม่เจอแหล่งน้ำยังไม่เจอหญ้าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังแรงๆเหมือนเดิมไปได้อีกระยะที่2แล้วก็ยังไม่เจออีกเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปจนถึงระยะที่7ตะมุฟังนั้นเหน็ดเหนื่อยกันมากแล้วทั้งโคทั้งคนที่เดินทางโดยสารไปกับกองเกวียน500เล่มนี้เหน็ดเหนื่อยกันมากแล้วปรากฏว่าบุรุษที่มีผิวดำในตาแดงผูกสอดแล่งธนูทัดดอกบัวมีผ้าเปียกผมเปียกขับรถอันงดงามมีล้อเปลื่อนโคลนสวนมาแล้วน่ะปรากฏว่าเป็นยักษ์ท่านผู้ฟังหรือเป็นยักษ์ที่ปลอมตัวมาหลอกเพื่อให้กองเกวียนนี้อ่อนแรงจะได้ไม่มีกำลังต่อสู้ตัวเองก็จับกินได้อย่างสบายเสร็จหมาไปคือไม่ใช่หมานะแต่นี่หมายถึงมนุษย์ที่ซุ่มดักอยู่ระหว่างทางคอยจับมนุษย์กินเป็นอาหารตรงนี้มีอยู่กองเกวียนกองแรกแล้วก็ถึงความวอดวายพินาศย่อยยับกันทั้งหมดส่วนกองเกวียนกองที่2นะพอรอได้สัก 2-3 วันแล้วก็ออกตามกองเกวียนกองที่1ไป ในกองเกณฑ์กองที่สองนี่ก็เจอสถานการณ์อย่างเดียวกันยักษ์นี่ก็ปลอมตัวมาหลอกเหมือนกันบอกว่าทางข้างหน้านี้มีน้ำมีหญ้ามีฟืนอะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องถือไปหลอกให้วัวนั้นเบาๆหน่อยท่านจะได้ไปกันได้เร็วๆแต่ในกองเกวียนกองที่สองนี่ก็ปรึกษากันกับเหล่าลูกเกวียนแต่ปรึกษากันอย่างนี้บอกว่าเฮ้ คนที่มาบอกข้อมูลนี้กับเราเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรกับเราเราจะไปเชื่อได้ไงเราค่อยไปถึงเจอหญ้าเจอน้ำเราค่อยเปลี่ยนขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้เราก็ยังถือไปก่อนแต่ก็ไม่ได้สละฟืนหญ้าน้ำหรือไม้พวกนี้ตามคำแนะนำของยักษ์ที่ปลอมตัวมาแต่ไปได้ระยะที่หนึ่งที่สองก็ยังไม่เจอหญ้าเจอน้ำอย่างที่ยักษ์ที่ปลอมตัวมาเขาบอกแต่ไปจนอีกระยะหนึ่งนั่นแหละท่านผู้ฟังจนกระทั่งไปเจอกองเกวียนกองแรกนะอ้าวมีแต่ซี่โครงหลงเหลงไปหมดเลยนั่นก็คือทุกคนนี่ตายกันหมดบัวควายนี่ตายกันหมดเหลือแต่เกวียนนะพร้อมข้าวของอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้โหเรานี่โชคดีมากนะรอดไม่ได้กองเกวียนกองแรกนี่ชิบหายย่อยยับวอดวายเลยเพราะว่านายกองเกวียนคนแรกนั้นไม่ฉลาดก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันนะของไหนในกองเกวียนของเราเนี่ยที่มีสาระน้อยนะเอาทิ้งซะของไหนในกองเกวียนกองแรกที่มีสาระมากเอาขึ้นกองเกวียนของเราอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นขโมยนะเพราะว่าเจ้าของไม่มีแล้วเจ้าของก็คือนายกองเกวียนที่อยู่ตามกองเกวียนนั่นแหละตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเกวียนของเรามันก็มีระวางขับได้เท่านี้แบกของได้เท่านี้ของไหนที่มีสาระน้อยก็เอาลงซะของไหนที่มีสาระมากก็เอาขึ้นซะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ฟังว่านายกองเกวียนคนที่สองเนี่ยฉลาดท่านผู้ฟังแต่คือไม่ได้ไปเฉยแต่รู้จักที่จะเอาของที่มีสาระน้อยลงเอาของที่มีสาระมากของกองเกวียนกองแรกขึ้นด้วยนะนี่ไม่ได้เป็นขโมยแต่ว่าเป็นสิ่งที่รู้จักคิดรู้จักทำเราก็รู้จักเอาตัวรอดมาได้เพราะเป็นคนฉลาดแต่ท่านพระกุมารกัสสปายกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบว่าพระเจ้าปายาสีเนี่ยถ้ายังถือความคิดอย่างนี้ก็จะเหมือนในกองเกวียนกองแรกในที่ถึงความพินาศย่อยยับคนที่ถือตามนั้นก็เหมือนกับลูกเกวียนที่จะย่อยยับไปด้วยให้ละความคิดนั้นเสียให้ทำตัวเหมือนนายกองเกวียนคนที่สองรู้จักถือเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นคนฉลาดพระเจ้าปายาสีท่านผู้ฟังก็ยังไม่ยอมในรอบที่หนึ่งแล้วนะหมดมุกแล้วตัวเองทำการทดลองอะไรต่างๆตั้งสองวาระแปดครั้งถูกกล่าวแก้ได้หมดไม่ยอมครั้งที่หนึ่งก็ถูกกล่าวแก้ด้วยเหมือนกับกองเกวียนให้ละความคิดนั้นเสียก็ยังไม่ยอมละท่านผู้ฟังท่านพระเจ้าปายาสีที่ยังไม่ยอมเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเดิมๆนั่นแหละว่าโอ้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าบอกว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเขาจะมาเยาะเย้ยตีเสมอหรือว่ามากล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่เอาไม่เปลี่ยนจะถืออย่างนี้ไปแต่ท่านพระกุมารกัสสปะก็คุมขี่ประวาทานี้ให้ราบคาบไปโดยธรรมโดยการยกอุปมาประไมยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เลี้ยงสุกรท่านผู้ฟังแต่คนเลี้ยงหมูนั่นแหละออกจากบ้านของตนไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งที่หมู่บ้านนั้นนั้นปรากฏว่าไปเจออุจจาระไปเจออุจจาระแห้งที่เขาทิ้งไว้อยู่มากมายอุจจาระนี่ก็หมายถึงคูดนั่นเองนะถ้าใครเคยไปอินเดียเนี่ยเขาจะเอามูลวัวเอาขี้วัวเนี่ยแหละนะมาคลุกกับหญ้าแล้วก็ตากให้แห้งทำเป็นอะไรได้หลายอย่างทำเป็นฟืนก็ได้ทำเป็นปุ๋ยก็ได้ทำเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะมีคุณสมบัติหลายอย่างก็ไปเจอลักษณะมูลหรือคูดแต่ที่เขาตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วในลักษณะนั้นแล้วก็พอเจอแล้วก็คิดว่าโอ้อันนี้เป็นอาหารของสุกรของเราได้แล้วก็เลยใส่ห่อผ้าไว้อย่างดีแล้วก็แบกขึ้นทูลหัวไปในลักษณะที่เราเคยเห็นคนอินเดียเขาแบกของโดยใช้ศีรษะเนี่ยแบกของต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะนั้นคนนี้เขาทูลห่อผ้าในที่ข้างในบรรจุอุจจาระแห้งที่จะเป็นอาหารสำหรับสุกรของเขาแล้วก็เดินกลับบ้านไปปรากฏในระหว่างทางฝั่งฝนตกก็เปียกละนะอุจจาระแห้งข้างในก็เปียกนะพอเปียกแล้วมันก็เริ่มละลายออกมานะละลายออกจากห่อผ้าไหลมาตั้งแต่หัวจะถึงหน้าถึงคอถึงตัวนะถึงเท้าจนกระทั่งปลายเล็บนั่นน่ะเปื้อนอุจจาระไปหมดทั้งตัวเลยนะพอเปื้อนอุจจาระไปหมดทั้งตัวนี้นะก็ยังแบกไปอยู่เรื่อยๆอุจจาระก็ไหลล้นออกมาอยู่เรื่อยๆในคนที่เดินสวนมาตอนนี้ฝนก็อาจจะหยุดตกแล้วหรือเบาแล้วมีคนเดินสวนมาเนี่ยเขาก็บอกเอ้าคนนี้ทำไมเดินแบกห่ออุจจาระมาอย่างเงี้ย โอ้โหอุจจาระนี่เปื้อนตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยจนถึงปลายเล็บเนี่ยนะโอ้ยถ้าจะบ้าแล้วเนี่ยคนเนี้ยถ้าจะวิกลจริตซะแล้วคนที่เดินชวนมาเขาก็บ่ายอย่างนี้แต่นายคนนี้นะกลับเถียงไปนะบอกว่าพวกเจ้าน่ะสิบ้าเนี่ยพวกเจ้าน่ะสิวิกลจริตนี่มันอาหารสุกรของข้านะนั่นยังไม่รู้จักที่จะวางนะอุจจาระนี่เปื้อนเหม็นทั่วจนถึงปลายเล็บแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักที่จะวางแต่ถ้าไม่วางก็เหม็นอย่างนี้แหละเปรียบเทียบกับพระเจ้าพญาสิทธินั่นแหละเหมือนคนที่แบกห่อคูดนั้นไว้นะให้ละความเห็นนี้เสียมันไม่ดีพระเจ้าพญาสิทธิ์ก็อย่างดื้อทำบุฟังด้วยเหตุผลเดิมคุณเนี่ยเขารู้จักข้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราจะให้เปลี่ยนได้ยังไงท่านพระกุมารกัสสปะก็ยกตัวอย่างที่3ในการที่ให้รู้จักละให้รู้จักวางสิ่งที่ไม่ดีเปรียบด้วยกับนักเลงสกา2คนแล้วก็เล่นสกากันอยู่การเล่นสกานั้นก็เป็นเกมหมากหรือถ้าเราจะพูดก็คือมีตารางไว้สำหรับเดินเหมือนหมากรุกหรือหมากฮอสอย่างนี้จะมีตารางการเล่นสกานั้นก็เป็นลักษณะที่แบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนกันแต่มีตารางให้สำหรับลงเบี้ยแต่ละฝ่ายก็จะมีเบี้ยของตัวเองอยู่ลักษณะการเล่นนั้นก็จะมีการทอยเขาถ้าจะพูดก็คือเป็นลักษณะทอยลูกเต๋าแล้วก็วางเบี้ยของตัวเองเนี่ยไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าเผื่อว่าเรากำจัดเบี้ยของตัวเองให้หมดไปฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนนั่นก็คือจะถือว่าชนะเพราะนั้นเขาจะมีลักษณะการวางเบี้ยลักษณะการทอยลูกเต๋าเนื้อเพื่อผลัดกันเดินแล้วก็เดินวางเบี้ยไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามในกำจัดเบี้ยของตนให้ได้มากที่สุดได้เร็วที่สุดนั่นก็จะถือว่าชนะท่านพระกุมารกัสสปะนั้นก็ยกตัวอย่างนักเลงสกา2คนนี่แหละที่เขาเล่นสกากันอยู่คนแรกนั้นก็วางเบี้ยของตนไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะกำจัดเบี้ยของตนออกไปแต่ปรากฏว่านักเล่นคนที่2นี้เขามีเกล็ดท่านผู้ฟังเขาก็เอาเบี้ยของฝ่ายตรงข้ามที่มาวางไว้ที่ฝ่ายตนเนี่ยเอาขึ้นมาอมเอาขึ้นมาอมเอาขึ้นมาเลียแล้วก็วางไว้ที่เดิมนะเพื่อเป็นเคล็ดว่าไอ้เบี้ยตัวนี้มันจะกินฉันไม่ได้นะเพราะฉันเลียมันแล้วแล้วก็วางเบี้ยของตนไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันนะปรากฏทําอย่างนี้ทุกเบี้ยเลยของฝ่ายตรงข้ามที่มาวางเฮ้ก็ชนะแฮะคนเล่นสกาคนแรกนี่สังเกตเห็นพฤติกรรมอย่างนี้แล้วโอ้มันมีเคล็ดอย่างนี้ใช่มั้ยก็เลยแก้เคล็ดบ้างนะผู้ฟังก็เลยเอาเบี้ยของตัวเองเนี่ยทายาพิษเอาไว้เนี่ยเอาเบี้ยของฝ่ายตัวเองเนี่ยทายาพิษเอาไว้เนี่ยพอเล่นเกมในครั้งที่2เนี่ยทอยลูกเต๋าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เอาเบี้ยของตัวเองที่ทายาพิษไว้แล้วหมดทุกอันเนี่ยวางไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนักเล่นคนที่2ก็ใช้เคล็ดแบบเดิมอมซะหยิบขึ้นมาอมหยิบขึ้นมาเลียก็ได้กินยาพิษนั้นเนี่ยได้รับทุกข์เจียนตายแต่ท่านพระกุมารกษัตริย์ก็เปรียบเทียบอย่างนี้แหละเหมือนนักเลงสกาคนที่2นะไม่ฉลาดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในพระเจ้าปรายาสีละความคิดนี้เสียมันเป็นสิ่งที่เป็นพิษนะมันจะไม่ถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายได้พระเจ้าปรายาสีก็ยังไม่ยอมท่านผู้ฟังนะด้วยเหตุผลเดิมอันนี้รอบที่4แล้วนะรอบที่4แล้วท่านพระกุมารกัสสปะก็เปรียบเทียบอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกับสหาย2คนท่านผู้ฟังมีสหายกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นเกลือกันแล้วก็เดินทางจากหมู่บ้านของตนเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคไปแสวงหาโชคในหมู่บ้านอื่นๆเผื่อว่าจะเจอทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วออกจากบ้านตัวเองเข้าไปยังชนบทอื่นพอไปถึงในหมู่บ้านอื่นนั้นแล้วเราก็ได้เห็นเปลือกของต้นป่านนั่นที่เขาทิ้งไว้เป็นอันมากนั่นที่ตำบลนั้นเราก็เลยปรึกษากันว่าเอาถ้างั้นเราก็เอาเปลือกป่านที่ไม่มีเจ้าของนี่แหละไปซะผูกเอาเปลือกป่านคนละมัดท่านก็ผูกเปลือกป่านเป็นมัดของท่านนะข้าพเจ้าก็จะผูกเปลือกปานเป็นมัดของข้าพเจ้าแล้วก็แบกขึ้นหลังกันไปนะต่างคนต่างแบกคนละมัดนะถือขึ้นไปเขาออกจากหมู่บ้านตำบลนั้นแล้วก็ไปยังอีกตำบลแห่งหนึ่งนะปรากฏว่าที่ตำบลแห่งที่2นี้ก็ไปเจอได้ปานท่านผู้ฟังนะได้ปานที่เขาทิ้งเอาไว้เป็นอันมากนะเปลือกปานเนี่ยเขาจะต้องเอามาทุบเอามาแช่น้ำเอามาปั่นนะเพื่อที่จะทำเป็นได้ปานเอ้ามาเจอที่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้แต่เขามีได้ป่านกันอยู่แล้วนี่นะก็เลยปรึกษากันว่าเอ้างั้นเราจะเอาเปลือกป่านไปทำไมเปลือกป่านเอามาทำได้ก็นี่มันได้อยู่เรียบร้อยแล้วเพื่อนคนแรกก็เลยบอกเพื่อนคนที่2ว่าเอ้างั้นเราก็ทิ้งเปลือกป่านนี้เสียแล้วก็เอาได้ป่านนี้ดีกว่าคนที่2ในผู้ฟังนะกลับบอกว่าโหเปลือกป่านอันนี้เรามัดไว้อย่างดีแล้วนะเราก็ถือเดินมาไกลแล้วด้วยไม่ทิ้งล่ะจะถือเอาไว้คนที่2ไม่ยอมทิ้งท่านผู้ฟังคนที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเอาเธอไม่ยอมก็ได้ฉันก็จะทิ้งเปลือกป่านนะแล้วก็มัดเจ้าได้ป่านเนี่ย ขึ้นหลังเนี่ยแบกไปเนี่ยแบกได้ป่านไปคนที่สองนั้นก็แบกเปลือกป่านไปแล้วก็เดินทางจากหมู่บ้านนี้ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งไปที่ตำบลหนึ่งไปที่ตำบลที่สามนี้ก็ปรากฏว่าเขาทิ้งผ้าป่านท่านผู้ฟังเนี่ยผ้าป่านทิ้งเอาไว้เยอะแยะเลยเอ้าได้ป่านนี้เขาก็เอาไปทอเป็นผ้านะเอ้าเราจะถือได้ป่านไปทำไมแล้วก็เอาผ้านี้สิสหายคนแรกนี้ก็บอกสหายคนที่สองบอกว่าท่านจะถือเปลือกป่านไปทำไมเอาผ้าป่านนี่ดีกว่าเนี่ยมันทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันก็จะทิ้งได้ป่านแล้วก็เอาผ้าป่านนี่แหละแต่สหายคนที่สองกลับบอกอีตำฝั่งบอกว่าโอ้ยเปลือกป่านนี่ฉันมัดไว้ดีแล้วเนี่ยแล้วก็ถือเดินมาไกลแล้วด้วยเนี่ยไม่ทิ้งละจะถือไว้อย่างนี้เพื่อนคนแรกก็ไม่ว่าอะไรละเนี่ยก็เลยทิ้งได้ป่านของตัวเองแล้วก็ผูกเอาผ้าป่านเนี่ยแบกขึ้นหลังไปเดินไปเดินออกจากตำบลนี้แล้วแล้วก็ไปสู่อีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปเจออีกตำบลหนึ่งก็ปรากฏว่าได้ไปเจอเปลือกไม้โคมะเปลือกไม้โคมะเนี่ยเป็นไม้ที่เรียกว่าหายากกว่าแต่มีคุณค่ามากกว่ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีราคามากกว่าพวกผ้าป่านแล้วก็ลักษณะเดียวกันอีกไปเจอของที่มีค่ามากสายคนแรกก็พยายามบอกให้สายคนที่สองนั้นทิ้งเปลือกป่านที่ตัวเองมัดไว้อย่างดีแบกมาตั้งนานแล้วเนี่ยทิ้งซะเถอะเอาเปลือกไม้โคมะนี่ดีกว่ามันมีค่ามากกว่าส่วนฉันก็จะทิ้งผ้าป่านนี่แหละแต่มันมีค่าไม่เท่ากับเปลือกไม้โคมะนี่เลยแต่จะมัดเปลือกไม้นี่แบกขึ้นหลังไปแต่คนที่สองก็ไม่ยอมทิ้งนะบุฟังแต่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เจอเปลือกไม้โคมะเจอได้จากเปลือกไม้โคมะเห็นผ้าเปลือกไม้โคมะเห็นลูกฝ้ายฝ้ายนี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเห็นได้ฝ้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นผ้าฝ้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นเหล็กทีนี้เหล็กนี่มันมีค่ามากกว่าพวกผ้าพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บอกกันว่างั้นเธอทิ้งเปลือกป่านเนี่ยที่แบกมาตั้งนานมัดไว้อย่างดีแล้วนี่เธอเอาเหล็กนี่ดีกว่ามีคุณค่ามีราคามากกว่าฉันก็จะทิ้งผ้าฝ้ายนี่แหละเอาเหล็กนี่เหมือนกันสายคนที่สองนี่ก็ไม่ยอมทิ้งไม่เป็นไรคนแรกเขาก็ทิ้งไปแล้วก็เอาสิ่งที่ดีกว่าเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ได้เห็นโลหะที่ดีขึ้นเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นดีบุกเห็นสำริดเห็นเงินแล้วก็เห็นทองในหมู่บ้านสุดท้ายที่ไปเจอนั้นเห็นทองคำที่เขาทิ้งไว้เกลื่อนเลยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นสหายคนแรกก็บอกให้สหายคนที่สองเนี่ยทิ้งเปลือกป่านนี่เถอะถือมาตั้งนานแล้วมัดไว้อย่างดีก็ตามเถอะนี่ทองคำนะมันมีค่ามากกว่านะแต่ฉันก็นี่ก็จะทิ้งห่อเงินที่ได้เก็บมาจากหมู่บ้านที่แล้วนี่แหละแล้วก็จะเอาทองคำนี้ไปสหายคนที่สองท่านผู้ฟังก็ไม่ยอมทำตามนั้นไม่ยอมทิ้งห่อปานเพื่อที่จะเอาทองคำที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ยอมทำอย่างนั้นด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่ามันมัดไว้ดีแล้วแล้วก็ถือมาตั้งนานแล้วจะให้วางได้ไงแต่ไม่เอาหรอกไม่ทำส่วนสหายคนแรกนั้นก็ไม่ว่าอะไรละแล้วก็ทิ้งห่อเงินของตัวเองแล้วก็เอาห่อทองคำไปต่างคนก็ต่างกลับบ้านไปทั้งฝั่งสหายคนที่สองถือเอาเปลือกปานกลับบ้านไปทั้งมารดาบิดาบุตรภรรยาแล้วก็อ้าวพ่อเอาอะไรกลับมาเนี่ยนะเปลือกปลาเนี่ยนะโหเขาก็ไม่ชื่นชมไม่ยินดีล่ะไม่ได้รับความสุขสมนัสแต่สหายคนแรกนั้นถือเอาห่อทองคำกลับบ้านไปโหคนที่บ้านทั้งวังทั้งลูกเมียภรรยาพ่อแม่ต่างก็ยินดีโสมนัสเพราะว่าถือห่อทองคำมาเดี๋ยวนี้เป็นอุปมาอุปไมยอันที่4ที่ท่านพระกุมารกัสสปะยกขึ้นเพื่อที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกของพระเจ้าปัญญาสีว่าให้ละวางความคิดที่ไม่ดีนั้นเสียเหมือนกับบุคคลที่ถือเปลือกปานนี่แหละมันโง่มันไม่ฉลาดคนที่ถือไปงี้จะได้รับความทุกข์หรือจะไม่ใช่ได้รับความสุขนะแต่ในขณะที่ถ้าเราวางสิ่งนี้ถือเอาความเห็นที่ดีที่ถูกต้องนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ตลอดกาลนานด้วยอุปมานี้ท่านผู้ฟังแต่พระเจ้าปัญญาสีก็ไปไม่เป็นละเนื่องเพราะว่าถึงขนาดนี้ก็ยังแก้ได้แต่ถ้ายังไม่ยอมอีกก็จะงัดอุปมาอุปไมยอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบอีกละก็เลยบอกกับท่านพระกุมารกัสสปะบอกว่าโอ้ท่านพระกุมารกัสสปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อุปมาข้อแรกๆแล้วแต่ข้าพเจ้าก็มีความพอใจยินดีในคำสอนของท่านแล้วแต่ว่าต้องการจะเห็นปฏิภาณในการตอบปัญหาของท่านนะจึงพยายามโต้แย้งนั่นรวยรายเฉยใช้ไปอย่างนี้นะบอกว่าเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้ว แต่ตอนแรกๆที่ยกอุปมาอุปไมยอะไรต่างๆแต่ต้อง10อย่างเนี่ยแต่ก็เชื่อแล้วล่ะแต่ที่ยังไม่ยอมยังพยายามคัดง้างนั้นนั่นก็เพราะว่าต้องการดูปฏิภาณในการตอบปัญหาของท่านนะในอุปมาอุปไมยอีก4อย่างเนี่ยที่ยกตามขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็คือจุดที่พระเจ้าบายาสียอมในวาระแรกแต่ที่ยังไม่ยอมนั้นก็ด้วยเรื่องการที่ตัวเองไปเที่ยวสอบถามหรือว่าสังเกตดูจากการที่เขาไปโลกอื่นมันน่าจะกลับมาบอกได้บ้างนี่คือในวาระแรกท่านพระกุมารกัสสปะยกอุปมาอุปไมย6อย่างมาแก้ไขความเห็นนี้ในวาระที่2คิดว่าจะมีจิตมีวิญญาณที่ออกจากร่างนี้ไปเที่ยวเกิดที่พบอื่นชาติอื่นแก้กันอยู่4ครั้งท่านพระกุมารกัสสปะยกอุปมาอุปไมย4อย่างกล่าวแก้แต่ในวาระที่3ก็คือยังไงก็ไม่ยอมแต่ท่านก็ยกอุปมาอุปไมยอีก4อย่างเพื่อที่จะให้วางความเห็นที่ผิดเสียจนในที่สุดพระเจ้าบายาสิยอมล่ะแล้วก็ยอมที่จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็ยกย่องท่านพระกุมารกัสสปะว่าเป็นเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางกับคนหลงทางหรือว่าจุดประทีปในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปมีความแจ่มแจ้งมีความลงใจมีความเชื่อใจมีความมั่นใจมีความเปิดโล่งเย็นสบายแล้วได้ฟังธรรมะแล้วมันมีความชื่นมื่นล่ะแล้วก็เลยมีความคิดที่จะบูชายันซึ่งการบูชายันนั้นมันต่างกันกับการให้ทานนะท่านผู้ฟังการบูชายันนี่โดยปกติแล้วก็จะไม่มีผู้รับล่ะนะเอาอะไรมาตั้งไว้เฉยๆนะบูชาเครื่องบวงสรวงอะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็ไม่มีผู้รับอย่างแท้จริงแต่มันจะต่างกับการให้ทานตรงที่ว่าการให้ทานนั้นเราสละออกแล้วก็มีผู้รับแต่พระเจ้าพญาสีก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเรื่องของลักษณะนี้แล้วก็เลยถามถึงการบูชามหายันแต่ซึ่งท่านพระกุมารกัสสปะก็ให้ข้อมูลว่าวิธีการบูชายันใดๆก็ตามแต่ที่ต้องมีการฆ่าเนี่ยมีการฆ่าโคฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าสุกรพวกนี้เพื่อที่จะมาเป็นเครื่องบูชาหรือว่าจะต้องมีการเบียดเบียนคนเนี่ยอันนี้จะถือว่าไม่ดีรวมถึงผู้ที่มารับไปด้วยแต่ถ้าผู้รับนั้นมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะจนถึงมิจฉาสมาธิเนี่ยอันนี้ส่งมันก็ไม่มากอันนี้ก็คือพ่วงเรื่องการให้ทานไปด้วยแต่เพราะปกติการบูชายันนั้นจะไม่มีผู้รับถึงแม้จะมีผู้รับแต่ถ้าผู้รับนั้นมีมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิแต่มีมิจฉามรรค8อย่างเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อานิสงส์มากแต่การบูชายันใดๆก็ตามที่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่มีสิ่งใดสิ่งใดต้องมาตายไม่มีการที่คนจะต้องมาได้รับความลำบากพลัดพรากแล้วก็ผู้รับเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมามรรคทั้งหมด8อย่างแต่การบูชานั้นก็จะมีอานิสงส์มากโดยอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นนั่นก็เหมือนกับคนที่เอาข้าวไปหว่านในนาแต่ถ้าพืชหรือข้าวที่เอาไปหว่านนั้นเป็นพืชที่มันถูกลมถูกแดดแล้วนะมันไม่ได้เป็นเมล็ดเป็นละมันเริ่มจะเป็นเมล็ดตายแล้วรวมถึงพื้นที่นานั้นก็ไม่ได้มีการแผ่วถางฝนก็ไม่ตกนะมีหินเป็นตะปุ่มตะป่ำแล้วก็เป็นดินเค็มด้วยเนี่ยไปเอาข้าวที่ไม่ดีไปหว่านในนาที่ไม่ดีว่ามันก็ได้ผลไม่ดีแน่นอนนะเปรียบเหมือนทานที่เราให้แต่ถ้ามีการฆ่าการเบียดเบียนในรูปแบบใดๆแล้วก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่ดีนะผู้ที่รับแต่ถ้ามีมิจฉามรรคก็เปรียบเสมือนนาที่มันไม่ดีในทางตรงกันข้ามนะถ้าบอกว่าของที่เอาไปบูชานะไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่มีสิ่งใดที่ได้รับการเบียดเบียนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กระทำนะผู้ถูกกระทำนะอยู่ในกระบวนการนี้ไม่ได้มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับข้าวพันธุ์ดีนะไม่หักไม่เสียหายยังมีเป็นเมล็ดเต็มอยู่และที่เอาไปหว่านบนนาที่ดีมีฝนตกพอดีและแผ่วถางเรียบร้อยแล้วเป็นดินดีด้วยแล้วก็เหมือนกับผู้รับนั่นเองนะผู้รับที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจนถึงสัมมาสมาธินั่นคือประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8อยู่ในใจนะบุญที่เกิดขึ้นนั่นก็จะเป็นเหมือนกับผลผลิตที่เกิดในนาประเภทนี้เราจะเห็นว่าการแสดงธรรมของท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมโดยอรรถะโดยพยัญชนะจากของพระพุทธเจ้าแต่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอธิบายถึงเรื่องของผู้รับทานเนี่ยว่าเป็นเหมือนเนื้อนาบุญแต่ท่านพระกุมารกัสสปะก็กำหนดบทพยัญชนะได้เหมือนกันสิ่งที่ท่านทำให้มันวิจิตพิสดารเพิ่มเติมแต่คือตัวเมล็ดที่ไปหว่านที่เอาไปโปรยซึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าอ่านพระไตรปิฎกมาเนี่ยยังไม่เจอจุดที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเมล็ดที่เอาไปโปรยเนี่ยว่ามีลักษณะเปรียบเทียบกันระหว่างของที่เอาไปทำการบูชาเปรียบเทียบกัน2อย่างว่าถ้าต้องมีการฆ่าการเบียดเบียน แต่ของที่เอาไปบูชานั้นก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีในทางตรงข้ามถ้าของที่เอาไปบูชาไม่ต้องฆ่าสิ่งใดไม่ต้องมีสิ่งใดได้รับการเบียดเบียนก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีอันนี้ยังไม่เคยได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่เป็นสิ่งที่ท่านพระกุมารกัสสปะอธิบายให้วิจิตพิสดารขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่บัญญัติเพิ่มนะแต่เป็นปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านแต่ทําให้พระเจ้าปัญญสีเนี่ยสามารถที่จะเห็นแสงสว่างในธรรมะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ปัญญาของสาวกแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันมีความสามารถต่างกันแต่พอพระเจ้าปัญญสีได้ยินได้ฟังข้อมูลนี้แล้วก็เริ่มทําการบูชายัญด้วยรูปแบบของลักษณะการให้ทานแต่ปรากฏว่าก็เริ่มให้ทานกับคนกําพร้าคนเดินทางวันนี้พกคนยาจกอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าทานที่ให้เนี่ยนะเป็นข้าวปลายเกลียนนั่นคือปลายข้าวแล้วก็มีกับข้าวเนี่ยเป็นน้ำผักดองซึ่งเป็นอาหารที่แบบแย่มากในสมัยนั้นแต่ส่วนผ้าที่ให้นั้นก็เป็นผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปมๆแต่คนที่เป็นผู้จัดการในการให้ทานของพระเจ้าปัญญาสีเนี่ยก็ชื่อว่าอุตรามานพอุตรามานพเนี่ยพอจัดแจงการให้ทานของพระเจ้าปัญญาสีเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้านะขออย่าได้เกิดมาเจอพระเจ้าปัญญาสีนี้อีกเลยแต่ขอให้ชาตินี้เจอกันเป็นชาติสุดท้ายอธิษฐานจิตอย่างนี้เวลาที่จัดแจงการให้ทานของพระเจ้าปัญญาสีนะพอพระเจ้าปัญญาสีทราบข่าวว่าอ้าวเฮ้ยทำไมลูกน้องฉันอุตรามานพนี่มันให้ทานแล้วมันอธิษฐานจิตอย่างนี้นะก็เลยเรียกมาถามอุตรามานพก็บอกว่าท่านลองคิดดูแต่ของต่างๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยคือปลายข้าวที่มีน้ำต้มผักดองนี่เป็นกับข้าวนี่จะเอาปลายเท้ามาถูกนี่ยังไม่อยากจะโดนมันเลยอย่าไปพูดเลยว่าจะกินผ้าเนี่ยเป็นผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดกันเป็นปมๆแม้ปลายเท้านี่ยังไม่อยากจะถูกเลยไหนจะเอามาห่มตัวแล้วก็ท่านพระเจ้าปัญญสีเนี่ยเป็นที่รักที่พึงใจของพวกข้าพเจ้าเราจะให้ของที่น่าขยะแขยงแม้แต่ปลายเท้าก็ยังไม่อยากจะโดนไม่อยากจะจับไม่ต้องพูดถึงเอามากินเอามาห่มให้ของที่แย่ๆอย่างนี้ในนามของคนที่เรารักเราชอบแม้มันก็ทําจิตไม่ถูกละแล้วก็เลยคิดว่าไม่อยากจะเจออีกแล้วพระเจ้าปัญญสีนี้แต่ตั้งแต่นั้นพระเจ้าปัญญสีก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารเอาให้ทานในลักษณะที่เป็นอาหารที่ของตัวฉันเองกินผ้านี่ก็เป็นลักษณะผ้าที่ฉันใช้แล้วก็เป็นของดีละอุตรามานพนั้นก็เลยมีใจปีติมีใจยินดีและทําทานในนามของท่านพระเจ้าปัญญสีด้วยจิตใจที่มีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมแต่ปรากฏว่าในสมัยต่อมาสองคนนี้ก็หมดอายุไขละแต่ท่านพระเจ้าปัญญสีปรากฏว่าไปเกิดในเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาส่วนท่านอุตรามานพไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีความสุขมากกว่าในสูงกว่าดีกว่าทั้งที่ท่านพระเจ้าปัญญสีเป็นเจ้าของเงินเจ้าของผ้าเจ้าของทานเหล่านี้ทำไมไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำกว่าส่วนท่านอุตรามานพไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยถูกเจ้านายสั่งมาจัดแจงในเรื่องของทานนะกลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าปัญญสีเนี่ยให้ของโดยไม่เคารพแล้วก็ไม่ใช่ให้ด้วยมือของตนส่วนอุตรามานพถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งของนั้นก็ตามแต่ให้ด้วยจิตใจที่มีความเคารพมีความนอบน้อมแล้วก็ให้ด้วยมือของตนและจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าแต่เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ท่านพระขวัมปติท่านผู้ฟังนำมาบอกให้ทราบแต่เพราะว่าท่านพระขวัมปตินี่โอ้ในท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถอีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้อีกตอนหนึ่งเลยล่ะข้อมูลที่ท่านพระขวัมปติได้เอามาบอกแต่ว่าการให้ทานเนี่ยควรจะให้ด้วยความเคารพความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนเองแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีอานิสงส์มากแต่เป็นสิ่งที่เห็นตัวอย่างมาแล้วจากพระเจ้าปัญญสีที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาเห็นมาแล้วจากอุตรามานพที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปกว่าด้วยต่างๆที่ไม่ได้เป็นเจ้าของฐานแต่ให้ด้วยมือของตนให้ด้วยความเคารพและพระสูตรนี้ก็จบตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ยาวมากเราพูดกันถึง4ตอนด้วยกันท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องราวของพระสูตรที่ชื่อว่าปัญญสีราชัญญสูตรในทีฆานิกายท่านก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาถามได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังไ ในตอนที่1ถึงตอนที่3รวมตอนนี้ด้วยก็เป็นตอนที่4ในเรื่องของพระเจ้าปายาสิและท่านพระกุมารกัสสปะข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เทอญพร